Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią utrzymany, tak zdecydowali posłowie. W Karpaczu o gospodarce. Rozpoczyna się tam dziś 30. forum ekonomiczne. Z Belgią poszło gładko. Polscy siatkarze wygrali 3-0 kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia w sprawie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. Z wnioskiem w tej sprawie do prezydenta zwrócił się rząd. Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w czwartek. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na granicę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział po głosowaniu, że cieszy go decyzja Sejmu. To bardzo ważne dla funkcjonariuszy, którzy i żołnierzy, którzy są tam na granicy. Na pewno jest to dla nich też takie mocne też wsparcie, bo trzeba im bardzo, bardzo podziękować za to, co robią dla naszego kraju, dla wszystkich obywateli. Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 30 dni. W Karpaczu rozpoczyna się dziś 30. forum ekonomiczne. To największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcona tematyce gospodarczej. Wydarzenie otworzy w południe prezentacja wspólnego raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Publikacja zawiera analizy przygotowane przez ekspertów dotyczące m.in. społecznych i gospodarczych skutków pandemii, a także przyszłości naszego regionu. Tegoroczna jubileuszowa edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa. Ma ono związek z unijnym funduszem odbudowy. Skuteczne, efektywne, a przede wszystkim akceptowalne przez wszystkich przywództwo to gwarancja sprawnego, dobrego wykorzystywania tych pieniędzy. Tłumaczy przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. Jedną z głównych ścieżek tematycznych będzie też Polski Ład i Unijny Pakt Klimatyczny, przyjęty w lipcu przez Komisję Europejską. Przewidujemy w ciągu tych niespełna 3 dni obrad ponad około 350 wydarzeń merytorycznych, które będą odbywały się w Karpaczu. Organizatorzy spodziewają się w Karpaczu ponad 3,5 tysiąca gości. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wczoraj na warszawskich Powązkach spoczął Jan Borkowski, właściwie Jan Narkiewicz-Jotko, wieloletni dziennikarz muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia, producent nagrań i koncertów radiowych. Był współtwórcą i następnie kierownikiem klubu Hybrydy. Należał do pomysłodawców Jazz Jamboree. Na pogrzebie byli obecni najbliżsi oraz dziennikarze Trójki. Miałem okazję go poznać natychmiast, kiedy przyjechałem po raz pierwszy w 1984 roku do radia. Piotr Baron, dziennikarz Trójki. On rozumiał dziennikarstwo bez tego zbędnego blichtru, rozumiał jako pracę do bólu perfekcyjną i do bólu uczciwą. Kupa zespołów to były rzeczy poniekąd albo stworzone, albo poparte przez Janka. Jan Ptaszyn-Wróblewski, jazzman i dziennikarz Trójki. Był cały szereg zespołów, które tylko on nagrywał do Trójki. Miewał zresztą i swoje własne pomysły, które żeśmy realizowali. Pan Jan kochał jazz nade wszystko. Piotr Majewski, wieloletni dziennikarz Trójki. Jemu zawdzięczamy nagraniowe udokumentowanie historii polskiego jazzu. Dzięki niemu powstało mnóstwo fantastycznych piosenek, które do dziś znamy, nucimy, a które już w tej chwili tworzą skarbnicę historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jan Borkowski zmarł 27 sierpnia. Miał 86 lat. Ostatniej doby wykryto 183 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że codziennie przybywa zakażonych oraz chorych wymagających leczenia szpitalnego. 183 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, to jest o ponad 21% więcej jak w ubiegłym tygodniu. Niestety przebywa ciągle osób, które muszą być hospitalizowane z powodu zakażenia koronawirusem. W ostatniej dobie tych chorych jest już 529, czyli przybyło w ciągu doby 29 nowych pacjentów. Także przybyło osób, które wymagają pomocy respiratora, to jest w tej chwili 64 osoby. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarzy. Rozbili wczoraj Belgię 3-0 w spotkaniu czwartej kolejki grupy A Mistrzostw Europy. Polaków do zwycięstwa poprowadził Łukasz Kaczmarek, zdobywca 15 punktów. Kapitan naszej kadry, Michał Kubiak, cieszy się ze zwycięstwa bez straty seta.

Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia i kwadrans po godzinie szóstej. Za chwilę Chewing Gum i C.N. Ducre. Ale zanim posłuchamy nowego singla od pana Ducre, to jeszcze parę słów na temat sposobu, w jaki Chińczycy motywują swoich pracowników. Otóż miła i atrakcyjna kobieta podobno zmotywuje mężczyznę do pracy. Tak wymyślili chińscy eksperci od HR-u, czyli po prostu z działu kadr, którzy poszukują kandydatek na stanowisko, uwaga, cheerleaderka programowa. Panie są poszukiwane głównie do pracy w branży informatycznej. Większość programistów bowiem to mężczyźni mający, jak się okazuje, problemy z kontaktami z innymi ludźmi. Oglądanie chińskich bajek to nie jest wszystko i wygląda na to, że obecność cheerleaderek nie tylko ich ośmiela, ale również poprawia efektywność ich pracy. Przepraszam pana bardzo, ale to ma być chyba sinus, a nie kosinus z leciutki. Rzeczywiście, ma pani rację. Zadaniem pani jest i ma być umilanie programistom czasu podczas przerwy w pracy. Zabawiać mają ich rozmową, albo grą w ping-ponga, albo grami wideo. Mogą także przygotowywać przekąski w pracowniczej stołówce, a to wszystko wpływa na redukcję stresu pracowników. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. I centralny układ nerwowy nastawia się na trawienie, a nie na przeżywanie jakichś abstrakcyjnych problemów. Praca cheerleaderki jest nadzorowana przez, uwaga, starszą cheerleaderkę, która sama jest do dyspozycji programistów przez cały dzień. Ale jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję. Czy to się przyjmie? Czy to droga właściwa? Czy też może zahaczająca już o jakieś formy dyskryminacji pani? No to jest ciekawe. Ciekawe, czy panie programistki otrzymają pana, czy lidera na przykład, który będzie je pocieszał. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Ja także zawsze zapraszam do dyskusji na takie tematy. Bardzo chętnie posłucham. Może jest pośród słuchaczy Trójki informacji pracujący na poranną zmianę. Bardzo jestem ciekaw. 2 2 7 3. Tymczasem obiecany chewing gum w Trójce. 17 minut po 6 się nam zrobiło. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Minut po godzinie 6. Szanowni Państwo, program Trzeci Polskiego Radia ma profil na różnych mediach społecznościowych, w tym na Facebooku. Można tam spodziewać się i oglądać na przykład relacje z różnych wydarzeń, takich jak Muzyczny Weekend, który niedawno właśnie miał miejsce na naszej antenie, ale także przeróżne zdjęcia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my, umieszczając zdjęcia, tak samo program Trzeci Polskiego Radia, jak i Państwo, mogą oznaczać ludzi. teraz komputer nam pomaga, bo twórcy Facebooka zostali posądzeni o rasizm, dlatego że umieszczane w serwisie zdjęcia mężczyzn sztuczna inteligencja myliła z sylwetkami zwierząt. Problem jest taki, że pomyłka jest niefortunna, dlatego że mężczyźni z fotografii byli czarnoskórzy, a aplikacja umieszczała ich wizerunki w tym samym katalogu, co zdjęcia goryli. Zatem ktoś mógł się tutaj słusznie nawet poczuć urażony. Zatem Facebook już zdążył za tę wpadkę przeprosić, podkreślając, że jego technologia nie jest doskonała i że przed inżynierami Facebooka jeszcze wiele pracy. To nie jest jednak pierwszy tak głośny przypadek tego typu pomyłki. W 2015 roku zdjęcia Google'a pomyliły czarnoskórego mężczyznę także z gorylem i wtedy wywołało to niemały skandal. No, kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Kiedyś my mogliśmy oznaczać sami, ale dzisiaj to jest komputeryzacja. Teraz mamy komputer. Może pan pisać, co tylko pan chce. To nie ma żadnego znaczenia. On się i tak zawsze pomyli. Teraz Manam zatem na antenie radiowej Trójki. Kocham cię, kochanie moje, dla wszystkich fanów Kory i dobrej muzyki. Za chwilę jeszcze Every Breath You Take w zupełnie nowym wykonaniu. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to sadzę. Pora na trójkę. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I'm long for you. Minut po godzinie 6. Czy chiński pomysł, o którym mówiliśmy na antenie radiowej Trójki, chiński pomysł, aby męską ekipę programistów zagrzewały do pracy i podnosiły i wydajność tych mężczyzn, czy liderki w miejscu pracy, oczywiście specjalnie do tego zatrudnione panie, które będą w trakcie przerwy opiekowały się panami, grając z nimi w gry, czy też robiąc im obiad. Czy to jest słuszne rozwiązanie i czy to by się sprawdziło także na naszym gruncie albo w innych branżach niż programistyczna? 2, 2, 7, 3. Można by było takie liderki wysyłać do konkurencji, bo żaden zdrowy mężczyzna raczej nie jest w stanie się skupić przy pięknej kobiecie. To jest pomysł na działania dywersyjne. Zatem czy to słuszna koncepcja? 2, 2, 7, 3. Pod tym numerem zbieram także reklamacje związane z prognozą pogody. Synoptycy proponują na dzisiaj temperatury od 19 stopni na Podlasiu przez 20 w centrum, po 22 stopnie na zachodzie kraju, czyli od Zielonej Góry przez Wrocław, aż po nawet Katowice. Nie będzie dzisiaj deszczu, będzie słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami. Trójka. Program trzeci. Yeah. Pora na trójkę. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Program trzeci Polskiego Radia i godzina 6:38. To pora na niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w trójce. Jak się odplątałem z kabla, to mogę śmiało... Mam kabel od słuchawek, taki spiralny i on się plącze. Kto ma taki kabel, ten wie. A jak się zaplączę, to ciężko odplątać. Redaktor Osowski, nasz kolega redakcyjny, zaplątuje ten kabel, a ja potem przychodzę, go odplątuję. Przepraszam, nie na temat opowiadam. Dziennik Gazeta Prawna. Na początek naszego przeglądu prasy. Tutaj mamy artykuł na temat pieniędzy dla pedagogów. Pedagodzy otrzymają podwyżki, ale będą mieli więcej pracy. W przyszłym roku subwencja oświatowa wzrośnie formalnie o cały miliard złotych. Jednak rząd utworzył 3 miliardy rezerwy celowej, z której można sfinansować podwyżki dla nauczycieli. Do tego konieczna jest jednak zmiana karty nauczyciela. O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. W tej chwili nauczyciel stażysta zarabia brutto 2949 zł. Natomiast nauczyciel dyplomowany zarabia całe 93 zł więcej. To są stawki od 1 września 2020 roku, minimalne stawki brutto wynagrodzenia dla nauczyciela z wykształceniem wykształceniem magisterskim. Natomiast od 1 września 2020 roku średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami wynosi dla nauczyciela dyplomowanego ponad 6,5 tysiąca złotych. Tak w tej chwili wygląda ta sytuacja. Mają te pensje wzrosnąć już niebawem. Zatem o tym więcej w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz zaglądam do Gazety Wyborczej. Tutaj ciekawy artykuł w dziale Mój Biznes, albowiem, jak czytam tytuł, w Robakowie produkują owady przemysłowo. Za pieniądze z nowej emisji firma z Robakowa chce wybudować centrum technologiczne w Lubuskiem. Zamierza tam wytwarzać, uwaga, 50 tysięcy ton biomasy rocznie, które dadzą przychody rzędu 100 milionów złotych, a rozwojowi firmy sprzyjają zmiany przepisów, które weszły w życie. Mają zamiar prowadzić produkcję białka i tłuszczy z owadów. Dlaczego akurat tak? Dlaczego z owadów? To jest historia, która sięga roku 2019. Wtedy to się zaczęło. Koleżanka z Danii, jak tutaj czytam wypowiedź profesora Damiana Józefiaka, prezesa firmy. Koleżanka z Danii miała wykład właśnie tam o robieniu drobiu i w tym kontekście wymieniła owady. Temat brzmiał ciekawie i wtedy po raz pierwszy pan profesor miał kontakt właśnie z tym tematem i postanowiono uruchomić produkcję białka z owadów, na przykład suszonego larwy Hermeti. To tyle, bo ja rozumiem, że niektórzy z Państwa właśnie na przykład owsiankę jedzą. Dobrze, przejdźmy dalej. Teraz Rzeczpospolita. Kobietom wciąż trudniej zwojować prawniczy świat. Bariery społeczne i konieczność udowadniania swojej wartości to przeszkody na drodze do awansu. To prawo co dnia dzisiejszej Rzeczpospolitej. 81% partnerek największych kancelarii w Polsce zetknęło się ze zjawiskiem szklanego sufitu. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego, a Rzeczpospolita publikuje wnioski z tego raportu. Wychowanie, kultura i tradycja, taki jest cały tytuł akapitu, emocjonalność, wrażliwość, nadmierna empatia albo zależność od innych. To przykłady cech, które stworzyły stereotyp kobiety niezdolnej do sprawowania funkcji przełożonego oraz zarządzania biznesem. Takie są wnioski z raportu Liderki w kancelariach prawnych. Czy rzeczywiście tak jest i jaki procent kobiet w pracy spotyka się z tym problemem? Zapraszam do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tam na ten temat więcej. A na koniec Super Express dzisiejszy, w którym wielkie gwiazdy, które kłócą się o pandemię, kłóci się konkretnie pani Gessler Magdalena z panią Górniak Edytą. Przestań szydzić z Polaków, tak mówi pani Edyta Górniak do pani Magdy Gessler. To się porobiło, jak czytam w artykule. Magda Gessler zaszła za skórę Edycie Górniak. Restauratorka postuluje, aby do lokali gastronomicznych wchodziły tylko osoby, jak to ujęła, wymazane. A diwa nie może uwierzyć w słowa kucharki. Ja też, proszę państwa, czasem nie mogę uwierzyć w to, co słyszę z ust Edyty Górniak. 17 minut jeszcze i pół, no, do 7. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny, idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Pora na trójkę. Wydawnictwo Agencji Muzycznej Polskiego Radia, czyli płyta zespołu Gloss z utworem Microphone Shotgun. Gloss to duet, który składa się z Amerykanina i Brytyjczyka, którzy poznali się na ziemi polskiej i tutaj tworzą. Szanowni Państwo, 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Mamy słuchaczkę, która chciałaby się odnieść do artykułu z dzisiejszej Rzeczpospolitej, artykułu dotyczącego pensji pedagogów. Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam pełny etat, 30 lat pracy i pensja moja we wrześniu wynosiła na rękę 3470 zł. Fajnie byłoby, gdyby to jednak inni ludzie też usłyszeli. Zatem usłyszeli, taką przynajmniej mam nadzieję. 2 2 7 3, zapraszam serdecznie. Dzisiaj Hieronim przy telefonie. A już teraz na naszej antenie Man Eater w innym trochę wykonaniu, trochę lżejszym niż ten oryginał sprzed kilku już dekad przecież. Red Hot Chili Peppers również za moment w utworze Aeroplane na antenie trójki, a na zegarach 11 minut pozostało do godziny 7. Przypominam, że o 7 serwis trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Proszę zostać z nami. Get it. Pora na trójkę. To promocja. Był cud na Wembley? Czy będzie cud na Narodowym? Rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata będą Anglicy.